Galeria, destinació, Galeria, IA 4, sector A. Rodalia, destinació, Castelló de Campana, via 2, sector A. En camins, destino, Castelló de Campana, via 2. Rodalia, destinació, Castelló de El camí.